Ikaw nang mahinahon ako pa'y lulubayan ng ating mga kahapon na di na kayong ayusin ng lambing. Mga pangako pa'y sapat na upang muli tayong ipagtagpo na Bye.